γαλαξιά είναι πικρά τα βράχια. Παραπονώ η θαλάσσα και μου πνίξε τα μάτια. Παράπονο η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Πάρε με θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλάζιο σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω. Βράχια και το χάρο, κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρο. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Γίνε καινούριος δρόμος, να μην βαδίζω μονάχος, να μην πηγαίνω μόνος. Να μην βαδίζω μονάχος, να μην πηγαίνω μόνος. Βράχο, βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Oh.